milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przerwa w lekcjach może potrwać do świąt. Terminy matur i końca roku szkolnego niezagrożone. Większość Polaków w kwarantannie stosuje się do jej zasad, informują policjanci. Francuzom od dziś za wyjście z domu bez ważnego powodu grozi grzywna. Uczniowie prawdopodobnie zostaną w domach do świąt wielkanocnych. Minister edukacji nie wyklucza wydłużenia przerwy w nauce. Od czwartku nie ma lekcji, a od wczoraj wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte do 25 marca. Dariusz Piątkowski na antenie TVP powiedział, że teraz data otwarcia szkół zbiega się z prognozowanym przez ministra zdrowia szczytem zachorowań. Wydaje się oczywiste, że absurdem by było otwieranie szkół, więc to jest kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużymy okres zamknięcia. Jak mówił Dariusz Piątkowski, przerwa mogłaby być wydłużona do świąt wielkanocnych. Takie wydłużenie nie spowoduje przesunięcia terminów egzaminów po ósmej klasie, matur i zakończenia roku szkolnego. Jeżeli przerwa będzie się jeszcze bardziej przedłużała, to minister zapewniał, że resort też jest na to przygotowany. Gdyby ta przerwa się wydłużała, to oczywiście egzaminy nie mogłyby się odbyć, musielibyśmy je przenieść. Do tego się przystosowaliśmy. W specustawie wprowadziliśmy zapisy, które dają ministrowi edukacji możliwość nowej organizacji roku szkolnego. Początek egzaminu ósmoklasisty zaplanowany jest na 21 kwietnia, matur na 4 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Koronawirusa potwierdzono dotąd u 205 osób w Polsce. 5 zmarło. 17 tysięcy osób jest objętych kwarantanną. I tylko nieliczni się do niej nie stosują, przyznają policjanci, którzy kontrolują takie osoby. Bardzo mało. Ja chcę pochwalić tutaj naszych obywateli, osoby, które są poddane kwarantannie. Na przykład po wczorajszym dniu było to około 100 osób, a więc jeżeli weźmiemy pod uwagę około 17 tysięcy osób poddanych kwarantannie, to naprawdę jest to promil promila. I wśród tych 100 osób to są też osoby, które nie wiedziały jeszcze o tym, że muszą takie rygory przestrzegać, ponieważ już otrzymały na przykład wynik testu ujemny. Mówił rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 5 tysięcy złotych grzywny i do roku więzienia. Sanktuarium Maryjne w Lourdes we Francji zamknięte. Po raz pierwszy w swojej historii, poinformował na Twitterze rektor. Nad Sakwaną zarejestrowano dotąd ponad 6,5 tysiąca przypadków zakażeń. 148 osób zmarło. Od dziś Francuzi mogą wychodzić tylko do pracy, po zakupy i do lekarza. Zmobilizowano 100 tysięcy policjantów, którzy kontrolują przemieszczanie się ludności. Można robić zakupy, jeździć do pracy, mając dokument potwierdzający miejsce zatrudnienia, wyprowadzać psa na spacer i uprawiać sport, ale tylko w pojedynkę i korzystać z wizyt u lekarza. Swobodnie mogą się poruszać pracownicy służby zdrowia i dziennikarze. Czynne są sklepy spożywcze ze sprzętem rolniczym, warsztaty samochodowe, apteki i kioski z gazetami. Wcześniej Emmanuel Macron wyjaśniał: rząd podjął stanowcze kroki, żeby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. To jest jedyny cel, ochronić się przed wirusem. Wprowadzone środki mają obowiązywać przez minimum 15 dni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Belgii potwierdzono 5 kolejnych zgonów osób zakażonych koronawirusem. Od wczoraj liczba ofiar śmiertelnych podwoiła się i wzrosła do 10. Zakażonych jest ponad 1000 osób. Eksperci i wirusolodzy przewidują duży wzrost zakażeń w najbliższych dniach. Stąd apele do władz w Brukseli o zaostrzenie działań w walce z koronawirusem. O wprowadzenie godziny policyjnej zaapelował szef największej partii w Belgii, prawicowego Nowego Sojuszu Flamandzkiego NWA. Niektórzy sugerują, że należałoby objąć cały kraj kwarantanną i wzorem Francji wprowadzić ograniczenia w podróżowaniu, a także nakazać obywatelom pozostanie w domach i pozwolić tylko na wyjście w sytuacjach koniecznych. Dotychczasowe decyzje rządzących w Belgii to zawieszone zajęcia w szkołach oraz zamknięte bary, restauracje i kawiarnie. Sklepy pozostają otwarte z wyjątkiem weekendów, kiedy otwarte mogą być tylko apteki, sklepy spożywcze oraz supermarkety. Jednak od wczoraj coraz więcej sieci handlowych decyduje się na zamykanie swoich sklepów także w tygodniu. Część ograniczyła godziny otwarcia i wpuszcza tylko po kilka osób. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na całym świecie koronawirusem zarosiło się 182 tysiące osób, 7 tysięcy zmarło, podaje WHO. Światowa Organizacja Zdrowia, która koordynuje walkę z koronawirusem, potwierdziła, że dwóch jej pracowników zostało odesłanych do domów i wykryto u nich zakażenie patogenem. Szczegółów jednak nie podano. Wirus jest już obecny w większości krajów na świecie.

Werki Misia Furtek, Summer of Love. W tej piosence słychać już tęsknotę za latem. 11 minut po 13 to jest pora na sięgnięcie do bardzo zasobnych rozrywkowych archiwów Trójki. Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i chwyta psieć nas, wspominać, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie cenie, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest, skąd wziąć dziś nowy tekst. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki, skoro szyt przypomnień przyszłości wyrywki. Tu żart odkurzony, tam dowcip sprzed lat. Rozrywka z powtórki? A jak? Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. Więc śmiejmy serdecznie się, bez uśmiechu źle. Niech bawi nas to, co jest. Skąd wziąć dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki? O tak. A ja? A ja? Tak, tak. Marian Kociniak wprowadził nas w nastrój, jak słyszeliśmy przed 13. Śmiech nam służy w tych dniach, więc bardzo proszę skorzystać. To będzie krótka powtórka z rozrywki przygotowana przez Łukasza Szweda, a usłyszymy skecz Ewy Szumańskiej z pamiętnika młodej lekarki pod zagadkowym tytułem Koza z udziałem autorki i Jana Kaczmarka, a potem piosenkę Janusza Grzywacza. Będąc młodą lekarką, która właśnie obserwuje na rubieży podział łupów i też by sobie łupnęła, tylko nie ma możliwości, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zagadkowym. Dzień dobry, pani doktor, czy mogę usiąść? Wolę wprawdzie posiadać pacjenta leżąco, ale proszę bardzo. Dziękuję wylewnie. Pacjent usiadł, podciągując spodnie i kaleson, żeby mu się nie pognietli kanty. I nagle, ku mej niespodziance, z nogawki zamiast nogi wyszło mu koźle kopyto. Głośno. Przepraszam, a czy pan może satanista? Skądże znowu, ale rozumiem cienką aluzję i właśnie w tym temacie przyszłem. Proszę więc się streścić. Pozwoli pani, że zacznę ab uvo, czyli od jaja. Czy pani doktor wie, co to jest koło zamachowe? Pewnie, że wiem. Jest to element, który rozkręca. Właśnie. O. I jest to aktualnie hitem w polityce. Jeden poseł wyraził się w Sejmie, że kołem zamachowym naszej gospodarki może być rolnictwo. Ale dowcipni się. Drugi natomiast, że zbrojeniówka, czyli coś na kształt afery karabinowej. Ale wyszczelił. A trzeci, że notabene górnictwo i że jakby my usypali jeszcze z kilkadziesiąt hałdy, to by my osiągli dynamiczny wzrost. Ale utopionista. Ostatnio jednakowóż wyczytałem w naszej prasie, że panaceum na nasz burzliwy rozwój może mieć koza. Przepraszam, koza? Koza. Europa podobnie strasznie pazerna na kozie mleko, serki, tudzież jogurty, a że mam w gospodarstwie na stanie kozę, pomyślałem, że zrobię z niej koło zamachowe i ojczyznę podeprę w potrzebie. Ach, to piękne i godne obywatela. I jak pan zaczął? Wziąłem kozę z obórki, przydepłem bydlakowi kopytka, głowę przycisłem do piersi i zamiaruję zrobić z niej koło. Kości czeszczą, koza myczy, ja się natężam, w końcu się zgięła w łuk, ale nie zdążyłem uskoczyć i obwinęła się cholera dookoła mię. I nie da się teraz odwinąć. Za Chiny. Przywarła mię na amen. Teraz sierścią mię świądzi, spod pachy burbery wystaje, a w towarzystwie biorę mię za fauna albo i sadomistę, więc przyszłem do pani doktor. Cóż, wystawił mię pan na prawdziwe medyczne wyzwanie, które postaram się jednak sprostać. Proszę się położyć na leżance. Z miłą chęcią. Nastąp się, malutka, nastąp się. Gdy pacjent owinięty kozą rozciągł się, rozmasowałam obydwoje palpacyjnie. Przecięłam tu i ówdzie ścięgna. Następnie przy pomocy wacika nasączyłam zwierzę hodowlane nad manganianem. A kiedy zmiękło, podważyłam je łomem i oderwałam od podłoża. I już po wszystkim. Ach, cóż za mistrzowska obdukcja. Dziękuję wylewnie i idę szukać nowego koło zamachowe dla naszej gospodarki. Właśnie przyszło mi do głowy, że może być to eksport knofchow albo i baryt. Nawet baryt. Żegnam stukrotnie. Hono mała. Ech, jakież to wyzwania naukowe, ekonomiczne i obywatelskie stawia przed nami postkomunistyczna degradacja. Na szczęście młoda lekarka na rubieży staje do niej zawsze otworem. Koza z woza babom lżej, jak mówi nasze staropolskie przysłowie. Do usłyszenia. Zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawowy. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych obłoń. Cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Zamiast mnie pocieszyć, rzuciłaś mnie do śmieci. Chciałbym z tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Na ciebie, na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawowy. Perły trójkowej rozrywki, Janusz Grzywacz, młynek kawowy. Wciąż jest nieco zapłakana po spotkaniu z młodą lekarką i pacjentem. Proponuję, żebyśmy w kręgu tych pereł jeszcze zostali.

kto oglądał ten wie, do jakiego serialu nawiązuje, bo tak to bywa, że piosenki może nie tyle zyskują nowe życie, kiedy używają ich konsultanci muzyczni produkcji serialowych czy filmowych, ale zyskują życie na zupełnie innej płaszczyźnie. Paradise Circus, Massive Attack i serial Luther, oczywiście brytyjski, który niezmiennie polecam, z Idrisem Elbą w roli głównej. 29 minut po 13:00, dzisiaj w Trójce, od dzisiaj właściwie w Trójce, specjalna ramówka w związku z naszym niezbyt mile widzianym gościem. Musieliśmy dokonać tej zmiany do odwołania. Będziemy Państwa dzięki temu na bieżąco informować o sytuacji w kraju. No i też dbamy o zdrowie swoje i osób pracujących w siedzibie programu trzeciego. Ze zdumieniem spostrzegam teraz, że jeszcze od 10:00 nie pojawiły się w naszym spotkaniu żadne piosenki francuskie. Więc teraz nadrabiamy. Thank you. Krytyki żyją na to. I tło przeczuwa twoją mal, przeczuwa te blessy, oui. Dans la nuit qui frissonne, prends garde sous mon sang là. Damsko-męskim dwugłosie frankofońskim Clara Luciani, a wcześniej Benjamin Biolay. 24 minuty pozostały do 14, a to oznacza, że wracamy na płytę z największymi przebojami i z najlepszymi piosenkami dla niektórych, dlatego że to jest płyta z piosenkami bondowskimi. Tym razem 21 film o Bondzie, pierwszy film z Danielem Craigiem, to był rok 2006, Casino Royale, a piosenkę do tego filmu śpiewał Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is when the storm. Sing with me by the merciless eyes of deceit. I've seen angels fall from blind. Chris Cornell, You Know My Name, może nie tak typowa dla filmów o Bondzie piosenka, nie tak w dobrym sensie tego słowa patetyczna, ale mam wrażenie, że bardzo dobrze i znowu w dobrym sensie tego słowa ta piosenka się starzeje. W tych ostatnich dniach część działalności artystycznej przeniosła się do internetu. Polecam Państwu, jeśli są Państwo zainteresowani, bardzo dobrym archiwum kulturalnym portal ninateka.pl oczywiście, ale w różnych miejscach w internecie można znaleźć i teatralne spektakle i wizyty w muzeach wirtualne także. Ale wracając do Bonda na moment, nie bez powodu od 10 z minutami dzisiaj wracamy do tego, no bo oczywiście miło jest wracać do bondowskich piosenek, ale też pierwsza informacja, która w związku z koronawirusem uderzyła w świat artystyczny, to była właśnie ta o przeniesieniu premiery Bonda, która miała się odbyć w kwietniu na listopad. A teraz o tym właśnie, jak świat filmowo-serialowy reaguje na to, co się dzieje na świecie, porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmy.pl. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No właśnie, to może podsumujmy, co od tego czasu, kiedy przełożono premierę nowego 25. Bonda się dzieje? O masz, wydarzyło się dużo rzeczy. Kina się zamykają, produkcje serialowe i filmowe są zawieszane na kilka tygodni, premiery są przekładane. No może rzeczywiście zacznijmy od tych największych premier, które zostały przełożone. Jak wiadomo, centrum przemysłu filmowego, traktowanego jako rozrywka, bije oczywiście w Hollywood i Hollywood bardzo szybko zareagowało na pandemię koronawirusa. Pierwszy rzeczywiście był film Nie czas umierać, czyli 25. odcinek przygód Jamesa Bonda. On miał trafić do kin tuż przed Wielką Nocą, ale producenci zdecydowali się przełożyć premierę na listopad. No i to był początek łańcuszka. Chwilę później zareagowali producenci serii Szybcy i Wściekli. Film, jak wiadomo, miał trafić do polskich kin w maju. Jego premierę przełożono z kolei na kwiecień 2021 roku. Ciche miejsce, które miało trafić do kin w ostatni weekend, również w ostatniej chwili zostało skasowane przez wytwórnię Paramount. Na razie nie wiadomo kiedy. Disney również odwołał swoje premiery. Mulan, Nowi Mutanci. No ten film, mówię o Nowych Mutantach, ma dopiero pecha, bo jego premiera była już przekładana 4 razy i na razie wciąż nie wiadomo, przepraszam, kiedy horror będący ekranizacją komiksów Marvela trafi do kin. Polskie filmy no, również wyleciały z rozkładu jazdy. Tutaj chyba najwięcej osób, myślę, że czekało na film pod tytułem W lesie dziś nie zaśnie nikt. Czyli polski horror z gatunku slasher miał trafić do kin w piątek 13. No i nie ma go. Kiedy trafi do kin, tego na razie nie wiadomo. Oczywiście te odwołania, bo też kolejne sezony Stranger Things, to takie największe tytuły, czy Euforii, czy Peaky Blinders, także zdjęcia do Batmana nowego Matta Reevesa zostały wstrzymane. To wszystko rozumiemy, to wszystko jest oczywiste w tej sytuacji i na jednej płaszczyźnie jest to oczywiście ogromny problem dla tych wszystkich ludzi, którzy pracują przy tych produkcjach od strony życiowej. Ale jak to się może odbić też na tym, jak już to wszystko się przewinie przez nasze życie, czy mówiąc bardzo kolokwialnie, przewali, to co się wydarzy, co się będzie działo w kinach? Czy jesteś w stanie to przewidzieć jakoś, do jakiegoś stopnia? No w idealnym świecie byłaby taka sytuacja, że ludzie wypuszczeni z powodu właśnie braku dostępu do kin rzucą się na wszystkie premiery filmowe, które pojawią się na afiszach, no i nagle nastąpi boom w ogóle frekwencyjny, a kina, które przez co najbliższe tygodnie, jeżeli nie miesiące, będą notować straty z racji tego, że zostały wyłączone w ogóle z funkcjonowania, nagle będą przeżywać oblężenie widzów i uda się oczywiście odrobić wszystkie te straty. No jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się. Wiadomo, że w branży filmowej, także w Polsce panują czarne nastroje, bo jak wiadomo odwoływanie zdjęć, przesuwanie premier i tak dalej wiąże się z gigantycznymi kosztami. To jest oczywiście bukowanie czasu aktorów, obiektów zdjęciowych, wynajmowanie ekip, które przecież mają konkretne terminy zaplanowane, gdzie i z kim pracują. Przynajmniej w Polsce no będzie to też wymagało, myślę, jakiejś pomocy ze strony państwa. I tutaj już z tego, co słyszałem, polscy producenci, polscy filmowcy zgłosili apel między innymi do Europejskiej Komisji z prośbą o reakcję, bo w przeciwnym wypadku no niestety grozi nam potężna zapaść. A czy już coś wiadomo, jeśli chodzi o festiwale filmowe i festiwal w Cannes, ten najbliższy już, bo tam chyba sytuacja była taka, że czekali jeszcze organizatorzy na rozwój wypadków i nie wstrzymują się z decyzją. Tak, organizatorzy festiwalu w Cannes cały czas utrzymują i wierzą w to, że festiwal odbędzie się w maju, no ale patrząc na to, co się dzieje, jak kolejne światowe imprezy są odbywane, to jest bardzo mało prawdopodobne. Słyszałem taką plotkę z dosyć dobrze poinformowanego źródła, że być może Cannes będzie chciało przełożyć się na czerwiec, ale pytanie, czy czerwiec to też jest w ogóle data, kiedy festiwal mógłby się odbyć, bo wygląda na to, że koronawirus wówczas dalej niestety będzie zarządzał naszym życiem, więc istnieje taka możliwość, że festiwal w ogóle się w tym roku nie odbędzie. Jak będzie z festiwalem w Wenecji, też nie wiadomo. To jest teoretycznie końcówka sierpnia i początek września, no ale przypomnijmy, że no właśnie w Wenecji znajduje się jedno z takich miejsc, gdzie koronawirus szaleje najbardziej. Więc nie wiadomo, czy do końca wakacji uda się zapanować nad tym i organizatorzy festiwalu będą mogli ruszyć z realizacją przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o polskie festiwale, to myślę na przykład o Nowych Horyzontach. Tutaj organizatorzy twierdzą, że spokojnie przygotowują się do imprezy, która miałaby się odbyć w lipcu i wierzą, że wszystko dojdzie do skutku. No tak naprawdę w tej chwili niewiele od nich zależy. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, czy epidemię uda się wygasić, w jakim stopniu. No i co się będzie dalej działo. Jasne. Koronawirus mebluje trochę nasze życie teraz i zostajemy w domu. Do tego Państwa namawiamy i oczywiście ta perspektywa filmowa czy show biznesowa to jest tylko jedna z perspektyw i jedna z płaszczyzn życiowych i jedna z gałęzi przemysłu w ogóle, na którą to ma wpływ, ale zostawmy na moment ten temat. Nie mogę zakończyć naszej rozmowy inaczej, tylko pytaniem o propozycję od ciebie na te dni czy tygodnie, zobaczymy, kiedy jesteśmy w domu, kiedy poświęcamy czas rodzinie, ale także mamy czas na nadrabianie zaległości. Co byś polecał filmowo, serialowo z tych rzeczy, które są dostępne bez wychodzenia z domu? No dobrze, to ja mam trzy propozycje. Na początek propozycja serialowa, czyli 000, serial o międzynarodowym handlu kokainą od twórców Gomory, czyli pisarza Roberta Saviano i reżysera Stefano Solime. Międzynarodowa obsada, międzynarodowe plenery, akcja filmu skacze między włoską Kalabrią, Meksykiem, Nowym Orleanem a Marokiem. Bardzo mocna rzecz, świetnie zainscenizowana. Dla panów science fiction mam z kolei taki serial Deaths, to jest nowe dzieło Alexa Garlanda, czyli twórcy Ex Machiny i Anihilacji, opowieść o intrygach międzynarodowej korporacji. No i jak tu u Garlanda dużo inteligentnych konceptów zaprzeczniętych w formułę kina science fiction. I trzecia taka propozycja ode mnie, to jest z jednej strony film, właściwie seria filmów, o których oczywiście wielu widzów słyszało, wielu widzów widziało, ale zawsze do nich warto wrócić. Myślę tutaj o produkcjach japońskiego studia Ghibli, które od pewnego czasu są dostępne na jednym z serwisów streamingowych w Polsce i one będą sukcesywnie co miesiąc dorzucane kolejne pozycje. Myślę, że takim tytułem, po który warto sięgnąć, jest na przykład Mój sąsiad Totoro. Klasyczna animacja z 1988 roku, historia dwóch sióstr, które razem z tatą przeprowadzają się do domu na wsi. No i tam krążąc po otoczeniu napotykają na magiczne istoty na czele z tytułowym Totoro, strażnikiem świata natury. Piękna historia o siostrzanej miłości, potędze dziecięcej wyobraźni, zanurzona bardzo mocno w japońskiej mitologii. No to jest propozycja na pewno dla całej rodziny. To jest rzeczywiście bardzo bogata propozycja od studia Ghibli i to propozycja trochę lżejsza i dla wszystkich widzów, dla widzów w każdym wieku, bo te dwie pierwsze, czyli 000, znakomity, zgadzam się. I Devs to zdecydowanie dla widzów dorosłych. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. A Państwa teraz zapraszam na spotkanie z Beyoncé. And we rode motorcycles black.